Έσχος, έσχος. Όταν λέμε έσχος, έσχος. Δεν πατάει άνθρωπο στα μαγαζιά. Μας φάγανε τις συντάξεις. Τι μπορεί να σου πω, να βρίσουμε. Όλα είναι τα χειρότερα μέτρα που ούτε δικτατορία δεν μπορούσε να τα πάρει. Κάθε μέρα πάμε στο σπίτι και λύγει ένα χαρτί. Τυχαία, εντελώς τυχαία επιλογή του συγκεκριμένου Δήμου, της συγκεκριμένης περιοχής, να μην ξεχνάμε τον Οροπό. Ας το κρατήσουμε, να το θυμηθούμε, κάποια στιγμή δεν θα ξεχάσουμε και άλλα μέρη. Και στην αρχή, με την κλασική μουσική από κάτω, ακούμε συμπολίτες μας ευχαριστημένους με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν υπάρχουν πια λέξεις να εκφράσεις τη χαρά σου και την ευχαρίστησή σου για τα όσα συμβαίνουν γύρω και τα όσα συμβαίνουν σε σένα. Γιατί πια δεν υπάρχει γύρω και εσύ, έχει γίνει ένα όλο αυτό. Και ξέρετε όλοι τι ωραία περνάμε και πώς το βιώνουμε. Ακούσατε και πριν την είδηση με τον Δήμαρχο Πάνο Νεάπολης, Σκιών Νεάπολης της Θεσσαλονίκης, εδώ στη συνεδρίαση. Πήγανε, του έβαλαν την κουκούλα, τον μπουγέλωσαν, του φόρεσαν κουκούλα, τι άλλο έκαναν, τον χτύπησαν. Διεκόπη διαδικασία, ανεξέλεγκτη κατάσταση. Κανείς δεν χαίρεται με όλα αυτά, αλλά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε από ό,τι φαίνεται. Και τουλάχιστον δεν ξέρω πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε, αν μπορεί να υπάρχει ψύχρεμη διαχείριση όλων αυτών που συμβαίνουν. Ευτυχώς που κάποιοι σε αυτόν τον τόπο είναι υπερήφανοι και ξέρουν ακριβώς τι κάνουν και τι προσδοκούν και κυρίως τι έκαναν και το λένε και με έπαρση και με κομπασμό. Κοιτάζοντας προς τα πίσω, μετανιώνετε που ψηφίσατε το μνημόνιο? Όχι, ήταν μεγαλύτερη πράξη που έκανα. Όχι, ήταν μεγαλύτερη πράξη που έκανα. Σας ευχαριστώ! Αγαμηθείτε. Αριστούργημα δήλωση. Μπράβο, με το καλό κυβερνήσει κιόλας. Έσχος. Αγαμηθείτε. Λοιπόν, είναι το Άδωνις, το πήρε προσωπικά. Ευχή είναι, μη φοβάσαι. Δεν το είπε για σένα ο πρόεδρός σου. Ακούσατε νωρίτερα τι είπε χτες στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του Άλτερ στον Νίκο Χατζηνικολάου. Αν, γιατί παίζει καιρό τώρα, 1,5 χρόνο, γιατί ψήφισε, είναι από αυτούς που ψήφισαν. Όχι ότι αν δεν ψήφισε και το κόμμα του λαού δεν θα έχει το μνημόνιο, αλλά βούτυξαν τα χέρια του στο αίμα. Και η Μπακογιάννη και οι άλλοι 150 τόσοι. Και συνεχίζει να λέει ότι ήταν μια σωστή πράξη και καμαρώνει γι' αυτό. Βέβαια το εξηγεί ότι αν δεν είχε γίνει τότε θα είχε πτωχεύσει η χώρα. Έλα όμως που πτωχεύει η χώρα και με αργό και βασανιστικό τρόπο. Ίσως ήταν καλύτερα να είχαμε τελειώσει τότε, τώρα θα είχαμε μπει. Πού θα είχαμε μπει, τέλος πάντων. Αλλά και αυτός ο κομπασμός ότι όλα σωστά τα κάνουν και ήταν μια πολύ καλή πράξη, δημιουργεί κάποια συναισθήματα. Γι' αυτό το μεταδώσαμε και τώρα αρχικώς, για να έχετε συναισθήματα. Άλλα συναισθήματα που μπορεί να έχετε είναι για τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που τόσο πολύ τους αγαπάτε. Είναι 154 αυτή τη στιγμή. Άλλη μια δύσκολη κατάσταση έρχεται για αυτούς. Πάλι δύσκολα θα περάσουν. Πάλι έχουν βγει και κλαίνε στα παράθυρα. Δεν θα ψηφίσω, δεν θα κάνω. Αντάρτες, λανσάρονται. Το γνωστό κοτέτσι έχει αρχίσει πάλι να έχει αναβρασμό. Και είμαι περήφανος για αυτήν την κοινωνιστική ομάδα. Είμαστε περήφανοι για τη στάση που κρατήσαμε. Είμαστε περήφανοι που κάναμε το πατριωτικό μας καθήκον. Μαζί δώσαμε και προοπτική και για ένα πιο ισχυρό οικοδόμημα και για τη νέα γενιά της χώρας. Και είμαι περήφανος για αυτήν την κοινωνιστική ομάδα. Και είμαι περήφανος γι' αυτό, για τη δική σας επιλογή, για τη δική μας στάση. για ένα μπουμπούλα και ο κουρνιαχτός μέσα στο κοτέτσι. Είναι υπερήφανος για την κοινοβουλευτική ομάδα. Όλοι, μόνο εσύ και οι βουλευτές κυρίως. Γενικώς οι άνθρωποι έρχονται σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά αυτό το πράγμα της αναξιοπρέπειας, να τους βλέπεις να σέρνονται, να αυτοαναιρούνται, να κάνουν τους μάγκες μπροστά, να πηγαίνουν μετά να σκύβουν το κεφάλι και να ψηφίζουν αυτά που δεν θέλουν και να φοβούνται και να έχουν ως μόνιμο και μόνο γνώμονα το πώς θα σωθούν πολιτικά τις επόμενες εκλογές. Ας τους καθησυχάσουμε. Από τους 154 ζήτημα αν θα βγουν οι 50. Οι υπόλοιποι 100 δεν θα μπορούν ούτε να κυκλοφορήσουν, όχι θα μπορούν οι 50, αλλά για τους 100 θα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα και δεν θα έχουν και τη φρουρά. Στέλνει μήνυμα ένας φίλος ταξιτζής από τη Θεσσαλονίκη. Είναι λίγο μεγάλο. Θα σας το διαβάσω τώρα, το βλέπω εδώ μπροστά. Όπου να το βάλω. Α, έγινε, λέει, έκανε την μεταβίβαση. Το είχαν οι γονείς του, όχι. Έκανε μεταβίβαση το Σεπτέμβρη. Πληρώθηκαν 1.600 ευρώ που δεν μας περίσσευαν σε υπεραξίες, παράβολα, υπεργά και συμβολιογράφους. Και τώρα ο Ραγκούσης τα αλλάζει και λέει ότι όσοι είχαν ταξί μέχρι 2 Ιουλίου του 2011 θα μπορούν να πάρουν δωρεάν άδεια και να τη μεταβιβάζουν στα παιδιά τους. Και ρωτάει ο φίλος Θανάσης από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ δηλαδή τώρα απλά έπαιξα και έχασα. Δεν είχα άδεια στις 2 Ιουλίου και οι γονείς μου δεν έχουν τώρα. Εγώ δεν θα μπορώ να τη μεταβιβάσω στο παιδί μου για 2 μήνες δηλαδή. Και έδωσε ένα κάρο λεφτά. Άρα για σε ένα μήνα θα τα αλλάξουν πάλι. Γιατί δεν πάνε σε καμιά παιδική χαρά να παίξουν, παρακάθονται και παίζουν τους υπουργούς. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Κάθονται επειδή τους αφήνουμε και παίζουν τους υπουργούς. Είναι μια απάντηση. Γενικώς ξέρω ότι υπάρχει ένα βρασμός και σε αυτόν τον κλάδο. Εμείς τι να σας πω. Προσπαθούμε να θυμηθούμε εκείνο το προάστιο. Ο Δήμος έχει γίνει, έχει μεγαλώσει πια. Πώς το λέγαν. Μας έχει διαλύσει. Κόψουμε σύνταξη, κόψουμε το ένα, κόψουμε. Μας έχουν διαλύσει όλους. Θα φτάσουμε δηλαδή όλοι να ζούμε με 800 ευρώ, εάν μπορούμε να ζήσουμε. Θα μας βάλει να βγούμε με δίσκο. Έτσι θα καταντήσουμε. Ο κόσμος δεν αντέχει, έχει θηλιά στο λαιμό. Και τι να προσλάβω, χωρίς να υπάρχει κίνηση, χωρίς να υπάρχει. Να μπορώ να πουλήσω τίποτα. Θα δούλευα ακόμα και με 400 ευρώ. Αν βρω δουλειά, θα πάω. Το πάμε. Ένας θα δουλεύει σε κάθε σπίτι. Τώρα δουλεύει η γυναίκα. Τι να κάνουμε. Ο οροπός είναι ίδιος. Ο λαός αλλάζει. Η ιδιότητα του λαού, ο προσδιορισμός, ανάλογα την εποχή. Ένας άλλος ακροατής λέει ότι κυκλοφορεί ένα email που δήθεν γράφτηκε από εμένα, από εσάς κύριε Καλαμούκη, σχετικά με τον κύριο Βενιζέλο. Ισχύει, είναι μούφα. Αν λέτε αυτό που δουλεύαμε μαζί στο παρελθόν, όπως και ένα άλλο που είμαστε με τον Γιώργο μαζί στη Σουηδία και σκουπίζαμε τη Στοκχόλμη, είναι κάτι χρονογραφήματα, να τα πούμε έτσι, που γράφονται κάθε μέρα στη στήλη Παντιέρα Ρώσα, εκεί στο site που έχουμε, το ελληνοφρένια.net. Γράφουμε και τέτοια, γράφουμε και τα άλλα, και γενικώς είναι μια φόρμουλα ότι κάποτε ήμασταν όλοι μαζί με όλους αυτούς και φτιάξαμε το Πασόκ, σκουπίσαμε τη Σουηδία, δουλέψαμε το Βενιζέλο σε ένα fast food και διάφορα άλλα τέτοια. Ό,τι του ήρθε δηλαδή κάποιου μέσα σε αυτή την εποχή της κρίσης για να εκτονωθεί, διότι άλλο είναι όλα αυτά, εκτόνωση για αυτόν που τα γράφει, εκτόνωση για αυτόν που τα διαβάζει. Αλλιώς η εκκλησία είναι μια λύση. Θέλω να ακούσω το τραπάρι της Κασιανής. Δεν ξέρω, τι σας κάνω εγώ. Το Πασόκ έχει πρόβλημα φυσιογνωμίας. Δεν αρκεί να γίνουμε ξανά αρεστοί. Πρέπει να γίνουμε ξανά αριστεροί. Πάει και το γατί, την πλήρωση. Η Φόφη ήταν αυτή, την έχουμε ξεχάσει τη Φόφη. Και επειδή η ίδια δεν εμφανίζεται, ενώ θα έπρεπε ως υπουργός παιδείας, σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, σε μια κρίσιμη στιγμή για την παιδεία, πάντα είχε κρίσιμη στιγμή η παιδεία, δεν υπάρχει, δεν εμφανίζεται πουθενά, κανένα κόστος, την έχουμε ξεχάσει όλοι και τη θυμηθήκαμε με αυτή τη την πολύ ωραία δήλωση, παλιότερα βέβαια, ότι πρέπει να ξαναγίνουμε αριστεροί. Αυτό είναι το ωραίο, αν έλεγε να γίνουμε αριστεροί, εντάξει. Δεν θα πετύχαινε ποτέ, αλλά θα το ακούγαμε όπως τόσα άλλα ακούμε. Αλλά το να ξανά γίνουμε αριστεροί στο Πασόκ δημιουργεί κάποιους συνειρμούς και ταράζει λίγο τα νεύρα, όχι πολύ. Θα πάμε τώρα σε αυτόν που έχουν στοχοποιήσει όλοι. Διότι όταν γίνονται στοχοποιήσεις σε αυτή τη χώρα, δημοσιογράφων, πολιτικών, και οι στοχοποιήσεις γίνονται με αναφορές. Και λίγο ακραίες αναφορές, διαμαρτύρεται το σύμπαν. Ότι δεν είναι σωστό, τον τάδε βουλευτή, τον τάδε δημοσιογράφο, και ίσως να μην είναι και σωστό, αν και εδώ που έχουμε έρθει, όλα είναι σχετικά. Όταν όλοι αναφέρονται στο Φωτόπουλο της ΔΕΗ, ο οποίος είναι ένας συνδικαλιστής και εκφράζει αυτό το αρνητικό που εκπέμπουν οι συνδικαλιστές του Πασόκ καμιά εικοσαριά χρόνια τώρα. Όμως, είναι αυτός που είναι, είναι συνδικαλιστής τον έχουν προτιμήσει αυτοί που τον έχουν προτιμήσει. Μπορεί να διαφωνούμε και εμείς σε πολλά, αλλά αυτή είναι μια επιλογή μιας μεγάλης, πολύ μεγάλης συνδικαλιστικής ένωσης. Τον χρησιμοποιούν όλοι σαν το χειρότερο παράδειγμα. Δεν είναι στοχοποίηση, δεν πρόκειται για στοχοποίηση ενός προσώπου. Αν κάποιος τρελός πάει και επιτεθεί στο Φωτόπουλο, δεν θα υπάρχει η ηθική συνενοχή όλων αυτών που αναφέρονται σε αυτόν με φοβερή μανία. Σήμερα, μάλιστα, έγινε και πρωτοσέλιδο στα Νέα που τον αναφέρει δημόσιο κίνδυνο. Δεν υπάρχει άλλος δημόσιος κίνδυνος σε αυτόν τον τόπο. Ο Φωτόπουλος είναι. Εμείς ως εργαζόμενοι σε αυτή την επιχείρηση που φτιάχτηκε με το υστέρημα του ελληνικού λαού για να τον υπηρετεί, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Όχι γιατί είμαστε παραβατικοί τύποι, αλλά γιατί πραγματικά δεν έχουμε χάσει τις κοινωνικές ευαισθησίες μας. Λέμε ότι εμείς το ρεύμα στο φτωχό, τον άνεργο και το μεροκαματιάρι δεν πρόκειται να το κόψουμε και ας πάμε φυλακή. Αυτά είπε ο κύριος Φωτόπουλος χθες έξω από την κατάληψη στην οποία συμμετείχαν όλοι. Αυτό έχει μια αξία, πέρασε λίγο στα ψηλά ή δεν το επεσήμαναν όπως θα άξιζε. Τέλος πάντων, τα λέμε όλοι, ήταν οι εργαζόμενοι της ΓΕΝΟΠ, ήταν το ΠΑΜΕ, ήταν δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και παραμένουν από ό,τι ξέρω, δεν είναι απλά συμβολική, έχει ταρακουνήσει λίγο τα ύδατα και μόνο του Παπα-Κωνσταντίνου ζητάει να πάει ο εισαγγελέας, λες και άμα πάει ο εισαγγελέας και πάνε και η αστυνομία και οι δυνάμεις εκεί, τι θα γίνει, τι θα λυθεί ή δεν μπορούν να πάνε οι εργαζόμενοι σε άλλο χώρο που θα τυπωθούν οι λογαριασμοί. Αδιέξοδα όλα αυτά, ο αυταρχισμός ποτέ δεν έδωσε λύση, το καταλαβαίνει ο καθένας, χειρότερα τα κάνει τα πράγματα ή καλύτερα, εξαρτάται από πού το βλέπεις. Ο Φωτόπουλος είναι αυτό που είναι, όταν ακούς τώρα κάποιους να κατηγορούν τον Φωτόπουλο και μάλιστα αυτοί κάποιοι είναι καλοβολεμένοι, δημοσιογράφοι κυρίως, οι οποίοι παίρνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να αναγκάζουν και να διαδίδουν και να προσπαθούν να πείσουν την κοινωνία ότι πρέπει να πάρει 400 ευρώ γιατί να παίρνεις δεκάδες χιλιάδες ευρώ, δικαίωμά σου, κάντα ό,τι θέλεις, φάτα όπως θέλεις, δεν σου λέει κανείς τίποτα, πλήρωσε την εφορία βέβαια, αλλά το να διαδίδεις κάθε βράδυ και να λες ότι όλοι οι άλλοι πρέπει να μείνουν στα 400 ή 500 ευρώ και να μην κουνιέται κουνούπι, αυτό τουλάχιστον είναι ανήθικο. Ένα μικρό παράδειγμα. Κοίταξε, Όλγα, δεν έχω καμία απολύτως διάθεση να υπερασπιστώ το χαράτσι. Γενικώς δεν θέλω να υπερασπιστώ τα χαράτσια και δεν θέλω ειδικά να υπερασπιστώ αυτό το χαράτσι. Δεν έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ το χαράτσι. Λοιπόν, δεν έχω καμία απολύτως διάθεση να υπερασπιστώ το χαράτσι. Αλλά από την άλλη. Αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε να μην πούμε πρώτον ότι δεν έχουμε χρήσει τον κύριο Φωτόπουλο και την Γενόπ ΔΕΗ να αποφασίζει ποια τέλη θα εισπράττονται και ποια τέλη δεν θα εισπράττονται. Λοιπόν, δεν έχουμε χρήσει τον κύριο Φωτόπουλο να αποφασίζει ποιο τέλος θα εισπράττεται και ποιο τέλος δεν θα εισπράττεται. Ούτε έχουμε εκχωρήσει αυτή την αρμοδιότητα στο ΠΑΜΕ να αποφασίζει ποιο φόρο θα εισπράττεται και ποιο φόρο δεν θα εισπράττεται. Και δεν μπορούμε παρά να μην πούμε ότι και τα δύο αυτά συνδικάτα δεν δείχνουν να έχουν αντιληφθεί την κρισιμότητα των στιγμών σε κάθε περίπτωση. Ήταν όμως και η ΓΕΣΕ εκεί. Ήταν και η ΓΕΣΕ, ήταν πάρα πολύ. Είναι ωραίες αυτές οι απόψεις. Πολλοί λένε ότι ναι, το δικαίωμα της απεργίας είναι αναφέρετο, δεν το συζητάμε, δημοκρατία έχουμε. Αλλά με το που μπαίνει το αλλά έχει αναιρεθεί αμέσως η πρόταση αυτή. Δεν θέλουν, δεν γουστάρουν να βλέπουν κανένα στο δρόμο, κανένα να κινητοποιείται. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, κανείς δεν θα ρωτήσει βέβαια κανέναν καψί, είναι το μόνο σίγουρο. Κανείς δεν θα ρωτήσει κανέναν. Έχουμε φτάσει όχι στο αυτονόητο του δικαιώματος της απεργίας, της καφρίλας δυστυχώς, ξαναλέμε, δεν είναι αυτή η ηθική αυτούργη που τα πράττουν, ούτε καν φυσική αυτούργη. Η ηθική αυτούργη είναι άλλη. Και ακούσαμε πριν τον καψί να λέει: δεν θα μας πει ο Φωτόπουλος τι θα κάνουμε και πώς θα επιβληθεί το τέλος. Ας ακούσουμε έναν άλλον που είναι πιο ειδικός. Δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση και κυρίως δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Ο μοχλός για να εισπράττεις τέλειοι φόρους και ιδίως φόρους. Βέβαια. Διότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό θεμελιώδες και δεν μπορείς να συνδέεις την εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων πέραν των δημοτικών, εν πάση περιπτώσει των συνδεδεμένων απόλυτα με τον τόπο κατοικίας ή εγκατάστασης, με τους μηχανισμούς αυτούς οι οποίοι έχουν άλλο σκοπό. Ντροπή! Κυρίως δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν είναι σοβαρός ο Φωτόπουλος, είναι σοβαρός ο Βενιζέλος, ο οποίος πριν 3-4 μήνες έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει, το ακούσατε, το απόσπασμα, το έχουμε μεταδώσει και άλλη φορά, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Το τεκμηρίωσε κιόλας ο Βενιζέλος με τις συνταγματικές έτσι, περιστάσεις και προδιαγραφές ότι δεν πρέπει κτλ. Κτλ. Πολύ ωραία η συζήτηση για το ποιο σε αυτή τη χώρα είναι υπεύθυνο να κάνει κάτι. Ούτε αυτή η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη να κάνει κάτι και πολύ περισσότερο οι παπαγάλοι τη δεν είναι υπεύθυνοι να κάνουν απολύτω τίποτα. Να λένε αυτά που λένε, να παίρνουν τα λεφτά που λένε, αλλά σε αφήσουν την κοινωνία ήσυχη, δεν έχουν καμία σχέση μαζί τη και να φοβούνται πάντα ότι αν αυτή η κοινωνία ξεσηκωθεί, λάθο, ότι τώρα που έχει η κοινωνία ξεσηκωθεί και γίνεται ανεξέλεγκτο, δεν θα ξεφύγουν από κανενό στην στοχοποίηση ή τουλάχιστον θα είναι αντίστοιχη στοχοποίηση με αυτή που κάνουν οι παπαγάλοι κάθε βράδυ. Και μεσημέρι και πρωί και πολύ νύχτα το βράδυ προς όλους τους υπόλοιπους. Δραματικά. Και την τελευταία δραχμή θα κοιτάξω να μας την πάρουν. Τελευταία ευρώ μάλλον. Ό,τι υπάρχει στον Έλληνα θα πάνε να τα πάρουν όλα. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει να πληρώσει. Και δεν θα έπρεπε. Φοβερή ακρίβεια. Χαράτσια, ρεύματα, τετραγωνικά στα σπίτια και ο Θεός βοηθός. Έχουμε ήδη μειωθεί μισθή, μας είναι τα χαράτσια, δεν παίρνουμε τίποτα. Μας τα πήρανε όλα. Θεωρώ ότι είναι ρεζιλίκι και ξεφτιλίκι για την ελληνική κοινωνία αυτό το πράγμα. Κατάσταση απαράδεκτη. Λίγα ανεπικίνδυνη. Δεν τραβάει άλλο. Το κράτος δεν κάνει κάτι. Σε θεωρεί αντίπαλο. Για να πάω να ξαναψηφίσω είναι τελειωμένο. Δεν πάω που 100 εκλογές να κάνουνε. Να σηκωθούν να φύγουν γρηγορότερα. Το μόνο καλό που θα κάνουν. Δεν πάει άλλο. Και τους ψήφισα κιόλας. Πρέπει να πάρουν τα πόδια τους να σηκωθούν να φύγουν από εδώ. Ξανά γίνει βασανισμένος ο λαός. Ταξιτζίδες έχουν κάνει κατάληψη στο Υπουργείο Μεταφορών. Μας πήραν τώρα τηλέφωνο. Αν υπάρχει κάποιος εκεί, φίλος, γιατί έχουμε πολλούς, να πάρει να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Να μας δώσει μια εικόνα δηλαδή. Έχουν κάνει κατάληψη στο Υπουργείο Μεταφορών. Μόλις τώρα πήραν τον Αποστόλη και μας το μετέφεραν. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το Real FM. 97,8, 2,11. Αυτό ήταν η συχνότητα. Τώρα αρχίζει το τηλέφωνο γιατί έχουμε κάποια κολλήματα. 2,11. 200-8-200 είναι το τηλέφωνο, μπορείτε να μιλάτε με τον Αποστόλη και επίσης μπορεί να στέλνετε μήνυμα στο, από το κινητό σας, Real και No και Αποστολή στο 54% και mail βεβαίως, studio@realfm.gr. Κάνουμε και εμείς εδώ γιατί στέλνει μήνυμα ένας και λέει και εσύ ισοπεδώνεις, στοχοποιείς τον πολιτικό κόσμο με ξεδιάντροπο και ανήθικο τρόπο, προβάλλοντας σειραφή δηλώσεων που δεν έχουν ποτέ κάνει. Έχεις δίκιο. Δεν έχουν ποτέ κάνει τέτοια δήλωση. Ποτέ ο Γιώργος δεν έχει πει πάμε σε χρεοκοπία. Κατά λέξη. Κάνει ό,τι μπορεί με τις πράξεις του για να πάμε, για να έρθουμε, όχι να πάμε, από τη χρεοκοπία. Σε λίγο έχουμε διαφημίσεις. Μέχρι τότε παλεύουμε με το Δουνουτού ή όπως αλλιώς λέγεται. Το πρόβλημά μας δεν είναι στη Ουάσιγκτον, είναι στην Ευρώπη και στις Βρυξέλλες. Αν είναι να πάμε κάπου λοιπόν, εκεί να πάμε. Και να αφήσουμε το Δουνουτού και τα Μουνουτού. Εάν το συμφέρομαι το βρω σε Εσκιμώους, με τους Εσκιμώους. Αριστούργημα δήλωση. Κωστής Παλαμάς. Το χάος είναι καλό πράγμα. Αρκεί να φέρει λύση προς τα αριστερά. Κωστής Παλαμάς. Είναι απαραίτητη η αποκομμουνιστικοποίηση της χώρας. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, έξι. Τα επώδυνα μέτρα είναι πράγματι πίσω μας πια. Δεν σκέφτεσαι την οικογένειά μας, βρε, την αξιοπρέπειά μας, που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Μετανιώνετε που ψηφίσατε το μνημόνιο? Όχι, ήταν μεγαλύτερη πράξη που έκανα. Αριστούργημα δήλωση. Μπράβο, με το καλό κυβερνήσει κιόλας. Θέλω να ακούσω το τραπάρι τη Κασιανή. Δεν ξέρω, τι σα κάνω εγώ. Όχι με ρε, μα τι να με κάνω του σταυρό. Έχουμε και χριστιανού ανάμεσά μα, σεβαστή η πίστη ή οτιδήποτε άλλο έχει στο μυαλό του κάποιο. Χθες ξεκίνησε στην τηλεόραση του Α ένα αφιέρωμα, εκπομπή, νομίζω θα είναι κάθε Τετάρτη, στην Άννα Βύση. Δεν ξέρω αν το είδατε, δεν είναι της εκπομπής να σχολιάζει τέτοιες εκπομπές, αλλά όμως μπλέχτηκε το θέμα, διότι παλιά υπήρχε μια ερωτική σχέση μεταξύ της Άννας Βύση και του Αντώνη Σαμαρά. Και επειδή βλέπουμε τη ζωή της Άννας, έγινε αναφορά. Έγινε αναφορά και στον Ταλάρα, στον Γκλέτσο. Ένας και ένας ήταν όλοι. Και έγινε αναφορά και στον Αντώνη Σαμαρά. Θα ακούσουμε τι είπε η Άννα μετά από πολλά χρόνια για τον Αντώνη. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, δεν μας νοιάζει το κουτσομπολιό σε καμία περίπτωση, αν και πιστεύουμε ότι δεν τον έχει ξεπεράσει η Άννα τον Αντώνη, αν και η ίδια είπε ότι τον Καρβέλα δεν τον έχει ξεπεράσει. Μετά από όλους αυτούς ήρθε και ο Καρβέλας. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε τι λέει η Άννα για τον Αντώνη, για να καταλάβετε ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Ωραίο παιδί ήταν ο Αντώνης τότε. Πήγα στη Ρόδο να τραγουδήσω για τον Καρβέλα που ήταν στρατιώτης για να βγει. Καμία σχέση εγώ με τον Καρβέλα. Πήγα να τραγουδήσω απλώς. Και θυμάμαι ότι είχε έτσι λίγο ενοχληθεί ο Αντώνης. Μου λέει πώς είναι δεν τον σηκώνεις να φεύγεις να πηγαίνεις στη Ρόδο τώρα και να λείπεις δύο μέρες για τον Καρβέλα. Μπορεί να είχε και ψήλου στα αυτιά, ξέρω εγώ. Ο ξυδερικής πολιτικός φαίνεται από αυτό. Κατάλαβε ότι τον ψιλοκεράτων οι άλλοι και πήγαινε στον Καρβέλα και έθεσε θέμα. Είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Μπορεί να δει τι συμβαίνει γύρω του. Παραδίπλα, παραπέρα. Νομίζω είναι μια πολύ καλή διαπίστωση αυτή. Και τώρα που ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία και ο ελληνικός λαός έχει ξεχάσει τι ακριβώς συνέβη πριν δύο χρόνια και τι συνέβαινε και ποιοι μας έφεραν εδώ που μας έφεραν μεταξύ άλλων, μεταξύ πολλών άλλων καταστάσεων κυρίως, είναι ότι πρέπει, νομίζω θα εκτιναχθεί, θα πάρει τους άλλους 10 πόντους, ποσοστά που χρειάζεται για να έχει την περιβόητη αυτονομία για να βυσοδομήσει και αυτός σε αυτόν τον τόπο, σώζοντας πάντα τη χώρα και κυρίως το λαό της. Ελληνοφρένια, παρακαλώ. Διάβασα σε ένα αρχείο της Wehrmacht ότι το 1941-44. Μιλάτε με κωδικούς. Βεβαίως. Wehrmacht. Εγώ τις ήξερα για κάτι μπότες. Ναι, φορούσαν και μπότες. Α. Λοιπόν, δήλωσαν ότι το 15% του ελληνικού λαού δήλωσε να λάβει μέρος στα τάγματα ασφαλείας. Το ερώτημα είναι, τι ποσοστό βγάζει το Πασόκ τώρα στις δημοσκοπήσεις? 2-3% ή όχι ακόμα? Εγώ νομίζω. Δεν έχουμε πάει στα μονοψήφια, έπρεπε. Νομίζω ότι βγάζει περίπου 14-15%. Τυχαίο? Ας το διάλογο. Go to hell because you know we have an American radio here. Sorry, I have to speak some English. Sorry for my English. If you don't understand, I can explain. Πρέπει να μιλήσω λίγα αγγλικά, you know. And me too, man. You too, of course you too. Because I have an American radio here and they have to hear my voice in English or American. So I have to say yeah, but not yes. Okay? It's the world, the show, world radio show. Yeah. For the public radio international. It's American, you know. Yes, I know. Δηλαδή, είναι αμερικανικό show στο δημόσιο ραδιόφωνο της Αμερικής. Yes. And can you understand my προφορά? And me, σε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Thank you very much. Bye. You speak England also very best like I. Ελληνοφρένια, παρακαλώ. Sorry, Greek madness, please. You hear me, ναι? Hello, hello. Hello, you, yes? How are you, Apostole? Hello, my friend. How do you feel? I feel horrible. Oh, that's sad. We still have Papandreou for Prime Minister. How do I feel? Listen. I feel like shit, skata, you know, skata. I know that you know to speak English, all right? We speak English, huh? Is... Okay, I agree. Because I have my friend Clark here from the World Radio Show in American Public Radio International. I can speak English. Better and better than George Papandreou's mother, Margarita. You know, συγγνώμη να μεταφράσω, μιλάω καλύτερα αγγλικά από την μαμά του Γιώργου, τη Μαργαρίτα του Αντρέα, ξέρεις, την πρώτη. You speak English better than me. Let's go to Greece now, to Greek. Αποστολή. Παρακαλώ. Άκου να δεις. Άκουσα το Πάγκαλο να λέει ότι η ντομάτα κάνει καλό. Επειδή είμαι λίγο... The tomato, yes. For our friends in America. Okay, yes. Yeah. Λέω το εξής, να πω εγώ ντομάτες κάθε μέρα να δυνατήσω, ρε παιδί. Άκουσα τώρα η ντομάτα και να δυνατήσει συνέχεια. Ναι, βέβαια τρώει κυρίως ψωμί με ντομάτα. Δηλαδή ψωμί βουτυγμένο στο λάδι και έχει και λίγο ντομάτα. Τώρα σαλάτα δεν το λες αυτό ακριβώς. Και λίγα είναι με λάδι. Όχι λάδι. Ναι, αλλά είναι το καρβέλι και μια ντοματούλα πάνω. Δηλαδή το βλέπεις και πολύ σαν ντεκόρ την ντομάτα. Ναι, δηλαδή με πρόσχημα την ντομάτα φάγαμε ένα ένα καρβέλι ψωμί. Αυτό. Έτσι γίνεσαι στον μπάγκαλο. Αλλιώς με σαλάτα μόνο δεν βγαίνει. Το έχουμε κάνει πολύ, αλλά δεν παχαίνεις. Αποστολή. Έλα. Από ένα φόρο μόνο θα γλιτώσουμε. Ποιον? Το φόρο του λίπους. Δεν τους παίρνει. Νομίζεις. Γιατί? Δεν παίρνει τον μπάγκαλο και τον Βενιζέλο. Όλοι οι άλλοι είναι φίτους. Έχει κάνει ο Γιώργος, ήξερε. Είναι ο επόμενος φόρος. Και είναι και ευκαιρία να ξεφορτωθεί και μπάγκαλο και Βενιζέλο. Θα ρίξω την κυβέρνηση όμως. Και άμα πέσει αυτή η κυβέρνηση με αυτούς. Θα... Ο μόνος φόρος που μπορεί να μας γλιτώσει είναι ο φόρος Τσίπας. ναι. Δεν υπάρχει. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Άμα κοιμηθώ με το Θύμιο θα δω εγώ το ίδιο όνειρο. Εγώ που ήμουν πλάι έβλεπα κάτι άλλο. Είχα φάει ένα γουρουνόπουλο, εκείνος όχι βέβαια. Δεν ξέρω αν κάνει αυτό την αλλαγή. Εγώ δεν είδα τέτοια όνειρα. Ας πούνε εφιάλτης τον να παραιτηθεί ο Παπανδρέου από πρωθυπουργός δεν είναι καν όνειρο. Δηλαδή, μόνο σε εφιάλτη μπορώ να το κατατάξω. Εγώ ήμουν δίπλα φουσκωμένος, έτσι ψιλορευόμουν και όλα είχα. Δεν μπορούσα. Στριφογύρναγα σαν σουβλάκι είχα γίνει. Σκεφτόμουν και τα κοψίδια ήταν και το σουβλάκι που είχα γίνει. Δεν έκλεινε το μάτι για κανέναν λόγο. Όνειρο τέτοιο δεν έβλεπα. Δηλαδή, είχα φάει που είχα φάει του σκασμού. Δεν ξέρω τώρα πώς να το εξηγήσω. Ονειρευόμουν και πατάτες γιατί ήθελα και συνοδευτικό στο σκασμό. Αποστολή. Έλα. Γεια σου. Νεκτάρης από Πάτρα. Γεια σου Νέκτη. Πειράζει να σε λέω Νέκτη. Εμένα μ' αρέσει. Ναι, και εμένα μ' αρέσει. Έτσι με φωνάζουν. Άκου να δεις. Παλιό Λούγκρα, δεν τρέπεσαι. Αν τρέπεις. Λοιπόν, τι κοινό λέει έχει ο Θεός σε Δίας, ομάδα Δίας. Τι. Ο Θεός Δίας λέει κατοικοεδρεύει στον Όλυμπο. Ενώ η ομάδα Δίας θα έφερες. Καλό. Κοιτάζοντας προς τα πίσω, μετανιώνετε που ψηφίσατε το μνημόνιο? Όχι, ήταν μεγαλύτερη πράξη που έκανα. Μπράβο! Γιώργος Καρατζαφέρης, υπερήφανος. Είπαμε πριν ότι οι ταξιτζίδες έχουν καταλάβει το Υπουργείο Μεταφορών. Θα πάμε εκεί, θα μιλήσουμε με συνδικαλιστή ταξιτζή, τον Παναγιώτη Μαυρίκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Τι να κάνουμε εδώ, είμαστε κατάληψη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα. Στο γραφείο μέσα? Ναι, πού, έξω. Σωστό και αυτό, τι κατάληψη. Είναι εκατοντάδες συνάδελφοι με τα ταξί τους, έχουν συγκεντρωθεί, είναι μια πρώτη αντίδραση απέναντι... Αυτό ήταν αυθόρμητο λίγο, έγινε ξαφνικά. Ναι, αυθόρμητο, γιατί κοιτάξτε να είχε μια συνάντηση με το σωματεία των φορτηγών, ο οποίος διαμήνυσε ότι η Τέρμα τελείωσε, προχωράει στην εφαρμογή του νόμου, στην ψήφιση του νόμου, και εμείς είχαμε εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα να έρθουμε να καταλάβουμε γιατί απαιτούμε να πάρει πίσω αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί αυτό το νομοσχέδιο παραδίδει το ταξί μας, μας το παίρνει και το παραδίδει στις ανώτιμες εταιρείες στα μεγάλα συμφέροντα. Άκουγα χτες στα κανάλια που μάθαμε όλοι για τις διατάξεις κτλ. Λέει μέχρι 10 ταξί θα μπορεί κάθε εταιρεία. Καλά, το άκουσα. Ο καθένας που μπορεί να φτιάξει μια εταιρεία, ναι, θα μπορεί να πάρει 10 άδειες ταξί. Ένας μεγάλος δεν μπορεί να κάνει με 10 χειρανθρώπους, αφού έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή. Μπορεί να το κάνει, άμα, έχει 10, άμα είναι 10 επί 10, 100. Ναι, και 1000. Να κάνουν προσφυγή στην επιτροπή αίτηση. Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και να ζητήσουν άλλες 100. Ναι. Που σίγουρα η Επιτροπή Ανταγωνισμού πάντα εξυπηρετεί τα συμφέροντα. Ναι, δηλαδή άκουγα χθες και λέω για άλλη μια φορά κοροϊδία και το παρουσίαζαν και τα κανάλια ως τομή κτλ. Ναι, τώρα εσείς εκεί τι θα κάνετε, θα μείνετε, θα παραμείνετε? Θα παραμείνουμε για ένα χρονικό διάστημα και μετά θα αποχωρήσουμε. Δεσμεύονται εδώ ότι το απόγευμα θα συναντηθούμε με τον Υπουργό. Ότι θα κάτσουν να συζητήσουν. Βέβαια, μα χρησιμοποιούν τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιούν όλους τους εργαζόμενους, εκτιδώσει, τρόικες και τέτοια. Αύριο και έχετε απεργία. Απεργία, συγκέντρωση έξω από το ΣΑΤΑΠ, δεν πρέπει να λείψει κανένα συνάδελφος. Δεν νομίζω ότι είναι εποχές που λείπει κανείς από κάπου. Δηλαδή, οι δημόσιοι υπάλληλοι βγήκανε. Δηλαδή, βλέπω ότι δεν θα λείψει κανείς από πουθενά. Πόσο μάλλον και από τους ταξιτζίδες. Λέω, θα είναι, δεν νομίζω να λείπει κάποιος από τις συγκεντρώσεις σας. Εδώ έτσι, που έχουμε αυτό. Έρθει και αυτά που γίνονται, είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κανείς. Για την αξιοπρέπειά του καταρχήν και ίσως υπάρχει και κάποια ελπίδα να αλλάξει κάτι. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για κανέναν εργαζόμενο να αυτοαπασχολούμενο να αναδεί στους δρόμους. Μόνο αυτό να ανατρέψουν αυτή την πολιτική. Δεν υπάρχει δρόμος να καθόμαστε και να αποδεχόμαστε αυτή την πολιτική που μας τα φέρουν όλα. Μα τα καταστρέφουν όλα. Δεν γίνεται να ανεχόμαστε εμείς. Σαν αυτοαπασχολούμενοι, σαν εργαζόμενοι, σαν συνταξιούχοι, να εφαρμόζεται αυτή η πολιτική που θέλει να πούμε να είμαστε όλοι οι μισοί άνεργοι και άνεμοι με 300 ευρώ το μήνα. Δεν πάει άλλο. Πρέπει να ανατρέψουμε την πολιτική που υπηρετεί το κεφάλαιο και τα κέρδη του. Τίποτα άλλο δεν πρέπει να σκεφτόμαστε εμείς σαν εργαζόμενοι, σαν οικογένειες. Στον δρόμο, αύριο πρέπει να είμαστε χιλιάδες. Να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλά κουράγια. Καλή δύναμη. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Αποστόλη. Ναι, ναι, παίρνουν διάφοροι ταξιτζίδες μέσα από τη ψυχογραφία εκεί. Κάνει διάφορα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κύριος Μαυρίκης, Παναγιώτης, συνδικαλιστής, είναι στο διοικητικό συμβούλιο του ΣΑΤΑ. Φίλοι ακροατές, είναι οι ταξιτζίδες έτσι κι αλλιώς. Του συμπαραστεκόμεθα, όπως και σε όλους, όχι μόνο σε αυτούς. Ξέρω τις ενστάσεις που υπάρχουν και τι λέμε για τους ταξιτζίδες. Όλοι έχουμε να πούμε για όλους και για τους εαυτούς μας και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Πάνω αυτά. Εδώ που έχουμε έρθει είναι νομίζω διαφορετικές οι καταστάσεις. Η αλληλεγγύη είναι το πρώτο που πρέπει να υπάρχει, το πρώτο συνέστημα που πρέπει να αφήνουμε και να καλλιεργούμε να βγαίνει και όχι το μίσος του ενός προς τον άλλον, γιατί έτσι δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη. Αυτό θέλει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο κάθε Γιώργος Παπανδρέου, η κάθε Τρόικα, να διχάζει το λαό ώστε να μπορεί να περνάει αυτά που θέλει. Μια μικρή αφιέρωση στους φίλους οδηγούς ταξί, τώρα είναι ο αγαπημένος τους υπουργός. Προτιμούμε να είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που θα θυσιάσει το μέλλον και το συμφέρον του ελληνικού λαού. Μπράβο! Θέλω να ακούσω το τραπάρι της Κασιανής. Δεν ξέρω, τι σας κάνω εγώ. Κάτι μου λέει ότι θα το ακούσει το τροπάριο της Κασιανής, η Βάσο. Βάσο Παπανδρέου είναι αυτή. Γνώριμη φωνή, γνώριμη πολιτικός, 40 χρόνια τώρα. Αγωνίζεται να σώσει, όχι έχει ψήσει, αλλά αγωνίζεται να σώσει και αυτή τον τόπο με μοναδικό τρόπο. Από διάφορες θέσεις τώρα κάνει κριτική, αλλά πάει και ψηφίζει. Παλιά ήταν η ίδια υπουργός και ψήφιζαν άλλοι αυτά που αυτή αποφάσιζε. Δεν είναι θέμα Βάσος, δεν είναι θέμα Γιώργου, αλλά είναι και θέμα Βάσος, είναι και θέμα Γιώργου. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε κι εμείς μεταξύ λογικής και πολύ λογικής, δύσκολο βέβαια. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, από πού να κρατηθείς. Χθες βράδυ ξεκίνησε αυτή η κατάληψη στη Γενόπ ΔΕΗ. Νομίζω οι περισσότεροι Έλληνες εύχονται να ολοκληρωθεί, να μείνει για πάντα κατηλημένο εκεί το κτίριο και να μην βγουν οι λογαριασμοί. Ποιος δεν θα το ήθελε. Δεν ξέρω τι θα γίνει, τι παιχνίδια μπορεί να παιχθούν, τι ενδοτικοί άνθρωποι ή καταστάσεις θα δημιουργηθούν. Τέλος πάντων, να το αφήσουμε. Είναι καλό που έγινε. Μακάρι να βγάλει κάποια άκρη. Βρέθηκε και ένα συνάδελφο του ανεμόμήλου. Ο Ελληνοφρένειας, δεν είναι όμιλος, είναι ανεμόμιλος. Ο μικρός Γιάννης Γιαννάκης Βάκρινος είχε και ένα καστοφωνάκι και έπεσε σε έναν εκεί απ' έξω χτες το βράδυ, σε έναν υποστηρικτή, ο Νίκος, και μας άρεσαν αυτά που είπε. Νίκος λέγομαι, είμαι 48 χρονών άνεργος εδώ και 2 χρόνια, είμαι παντρεμένος. Όλοι γνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Οι άνθρωποι αυτοί πλέον ζητάνε θάνατο. Ζητάνε την επιβίωση. Παίζουν πλέον με την επιβίωσή μας. Φορολογούν το ρεύμα, το νερό, την τροφή, τα κοινωνικά αγαθά, την ενέργεια, την υγεία, την παιδεία. Κάτι που υποχρεούται ο άνθρωπος να το έχει δωρεάν. Όλοι έχουν δικαίωμα σε αυτά τα κοινωνικά αγαθά. Και φτάσαν οι εσχροί να φορολογούν τι, την επιβίωση πλέον. Ζητάνε θάνατο πλέον, είναι φανερό. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι αδύνατο να συνεχιστεί. Και γι' αυτό βρίσκομαι και εγώ εδώ σε αυτό το κάλεσμα που έχει κάνει η Γενόπ ΔΕΗ με τους εργαζόμενους βέβαια, γιατί το ρόλο των συνδικαλιστών το γνωρίζουμε όλοι. Εδώ είναι κινήματα από τα κάτω, είναι απλός κόσμος. Έτσι ήρθα και εγώ σε αυτό το κάλεσμα. Συντάσσομαι και εγώ με τη λογική του δεν πληρώνω. Στη λογική του συνειδητά δεν πληρώνω και δεν έχω να πληρώσω και γιατί είναι άδικο. Αυτά λοιπόν ο Νίκος έξω χθες από το κτίριο που βρίσκεται ακόμη υποκατάληψη. Να τα ακούει ο πατέρας, όχι ο γιος, γιατί πολλά ανέκδοτα κυκλοφορούν και για τον παππού και για τον πατέρα που έπρεπε να είχαν κάνει τη σωστή κίνηση όταν έπρεπε. Γε μου, πατέρα, είναι ο πόνος μου απάσταχτος, καλέ μου, που σε βλέπω σαν ξεροφύλλο του ανέμου. Προσπαθώ, πατέρα. Θα τα καταφέρω. Στη ζωή κυνηγημένος να γυρνάς. Δεν μας σταματάει κανένας. Και μου, πατέρα, δεν τον άκουσες το δόλιο σου. Πατέρα, παρασύρθηκες και μέρα με τη μέρα. Είσαι μ***ας κι όμως γερνάς. Και μου, μάνα, ή περιμένεις πέμου. Τα χειρότερα για τους Έλληνες. Σ' ένα δρόμο λασπωμένο. Σκάτα! Θα σε πάντα σαν δέντρι ξεριζωμένο. Δεν θέλω φάρμακα. Δίχως μοίρα, δίχως ήλιο. Ο ήλιος. ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πάντα θέλει κι ουρανό. Πατέρα, γύρνα σπίτι με τις πέτρες. Γε μου, γε μου. Πατέρα, πατέρα, πώς πονώ. Είναι μόνο η αρχή. Γε μου. Άκουσες, πατέρα, τα νέα? Καταφέραμε και χρεοκοπήσαμε. Είναι οι άνθρωποι απάνθρωποι, καλέ μου. Λεφτά υπάρχουν. Οι αρχόντι είναι μπόροι του πολέμου. Γιώργο, κάνει την ανατροπή. Και γελούν όταν το δάκρυ μας κυλά. Γε μου. Ανδρέας Παπανδρέου. Μη πιστεύεις σε κανέναν, ακριβέ μου. Ως κι οι φίλοι σου χαρήκανε, Θεέ μου. Εγώ δεν είμαι Παπανδρέου. Που έχεις πέσει τώρα τόσο χαμηλά. Προσπαθώ, πατέρα. Θα τα καταφέρω. Γε μου. Ανδρέας Παπανδρέου. Τι περιμένεις, πέ μου. Να ***σουμε τον ελληνικό λαό. Γε μου, γε μου. Πατέρα, πατέρα, πώς πονώ. Εμείς είμαστε τελικά οι κυρίαρχοι της τύχης μας. Γέτου, γέτου και γεια σου, γεια σου. Και για μας εδώ και για αυτόν κυρίως. Φτάσαμε στο τέλος. Ο Νίκος Απανανίδης ρύθμιζε τον ήχο. Σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Τα υπόλοιπα αύριο. Τώρα λαός. Παρακαλώ. Τι είναι εκεί? Πού πήρατε? Πήρα το περίφημη ράδιο Ρία FM. Όλα μαζί. Εδώ, ναι. Εδώ δεν τρέπεστε. Γιατί? Δεν τρέπεστε. Γιατί? Γελί. Σας παρακαλώ, κυρία μου, προσέξτε τους τρόπους σας. Μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο. Να το τεκμηριώσετε. Να το τεκμηριώσετε. Τι μετέδιδε πριν ο σταθμός σας? Ότι παραιτήθηκε ο μαλάκας. Παραιτήθηκε ο μαλάκας, μαλάκητας είστε εσείς. Είστε Πασόκ. Ακούστε, σου λέω εγώ. Είμαι και το φωνάζω. Καλά κάνετε και το φωνάστε. Φωνιά. Λίγο πιο δυνατά για να σας καταλάβει και η γειτονιά που μένετε, για να μην τους μπερδεύετε. Και εσείς είστε πουλημένοι. Μην πετάνε τις πέτρες αλλού. Όλοι πουλημένοι. Το χθεσινό τεστ πέτυχε. Ο ελληνικός λαός έτρεξε στα βενζινάδικα να φουλάρει. Το έζησα για 15 ώρες. Μια χαρά. Ας κοιμόμαστε ήσυχοι, δεν γαμ***μαστε, λέω εγώ. Θα έχουμε βενζίνη τουλάχιστον. Α, έχουμε βενζίνη. Μυαλό όμως δεν έχουμε. Πήραμε βενζίνη για να κάψουμε το μυαλό μας. Απόστολε, άκουσα χθες το βράδυ αυτό που έκανε στο Ματατζή. Άκουσα το τελευταίο κομμάτι του Λαζόπουλου που έβλεπε την Ελληνοφρένεια. Αυτό που έκανε με το Ματατζή. Συνέχισε, γιατί είσαι υποχρεωμένος να δίνει τέτοια τροφή στο λαό. Μπας και ξυπνήσει. Αποστολή. Ναι. Α, δεν μιλάμε ζωντανά. Όχι, πες μου. Α, ο Ανδρέας Παπανδρέου είμαι. Έλα, Ανδρέα μου, τι έγινε? Καλά, εσύ? Πώς το κυβάτω? Εξαιρετικά. Έκανα μια μαλακία παλιά. Το καταλάβαμε όλοι. Το θέμα είναι ότι δεν την έκανες μαλακία. Αν την είχες κάνει μαλακία, θα είχε πάει στην τουαλέτα μέσα. Θα είχαμε τραβήξει το καζανάκι, τέλος. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν την έκανες μαλακία. Ήτανε χαλασμένα τα προφυλακτικά, δεν φταίω εγώ. Τι προφυλακτικά, εσύ είσαι ικανός να έβαζε σακούλα του σούπερ μάρκετ αν δεν έβρισκες? Τι να κάνω από εδώ που είμαι τώρα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τον περιμένω να έρθει. Ξεσκόνησε. Όπου να είναι, έρχεται. Από το Λεμαίδα παίρνω. Έχω μια ιδέα τώρα για την 28η που θα γίνει παρέλαση. Να βγουν όλοι αυτοί, εγώ λέω τώρα έτσι. Να βγουν όλοι αυτοί να κάνουν παρέλαση, να δούμε τα μούτρα τους όταν θα περνάνε και θα γυρίσουν το κεφάλι εκεί δεξιά στους επισήμους. Και ξέρεις ποιοι θα είναι εκεί δεξιά, ε. Εγώ, εσύ και ο Κοσμάκης όλος. Να δούμε τα μούτρα τους πώς θα μας κοιτάνε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Μηδό γιαούρτι να πέσει στο ταγέρι της Διαμαντοπούλου. Έξαλλο στα γήμα. Γουστάρω, καλή ιδέα κι αυτό. Ούτε καν στις Χριστοφιλοπούλου. Αν και εκεί τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί και να ταιριάζει. Το γιαούρτι με το τυρόγαλα πάντα πάει. Άσε που αυτή έτσι πως τη βλέπω μυρίζει τυρί από χιλιόμετρο έτσι κι αλλιώς. Δεν τη στόχη τη Χριστοφιλοπούλου ότι μυρίζει τυρίλα. Ναι. Έχει δίκιο. Σίγουρα. Οπότε εκεί μπορεί να ταιριάζει περισσότερο, αλλά στην Άννα που είναι σικ ή στη Φόφη δεν θα ήθελα. Καταρχάς θέλω να πω ότι η νίκη της χθες εθνικής έδωσε μια μεγάλη χαρά, αλλά νομίζω όχι αισιοδοξία στους Έλληνες, αλλά και τι θέλω να πω. Η νίκη επί της Γεωργίας. Ναι. Καλέ, ναι. Καλά είχε δίκιο ο Βενιζέλος ότι είμαστε 2004. Ο Χαριστέας έβαλε γκολ. Βέβαια. Εγώ εκεί το κατάλαβα. Λέω, έλεγε μαλακίες ο χοντρός. Με το που βλέπω ο Χαριστέα να βάζει γκολ, λέω, τι γίνεται. Κοίταγα τις κερκίδες να βρω τη Λίλη. Ότι καλά θα ήταν και ο Ζαγοράκης, κατάλαβα. Να σου πω επίσης, επέκτηνε την έρευνα και έχω να σου πω. Μπάμπης Τάγκος και περίμενα στον δρόμο και Ανδρέας Κουντεντές. Και Βασίλης και Ανδρέας. Ναι, αλλά είναι κι άλλα. Δεν είναι δηλαδή, πού τα έχει κρύψει. Ο Μάκης ο Τεντάς. Ω, δεν τον ξέρω τον κύριο. Είσαι μικρός. Έλα, ο ρατσιστής είσαι. Τι είμαι? Ο ρατσιστής. Ρατσιστής. Ναι. Ναι, κυρίως με τους ακροδεξιούς, τους καρατζεφεραίους αυτούς. Δεν ξέρω τώρα γιατί, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Α, κάτι είχα ακούσει για τους γύφτους, γι' αυτό. Ήσουν με τους γύφτους ρατσιστής, γι' αυτό. Αυτούς τους ίδιους λέμε. Γύφτη, τι είναι αυτή. Σωστά, σωστά. Να σου πω, θα γυρίσουμε στο 2004. Αν είμαστε τυχεροί. Δηλαδή τότε που η Φουρέιρα ήταν λευκή. Όχι, τότε που ο Καρατζαφέρης δεν ήταν ακόμα στη Βουλή. Δεν ακούγεται άσχημα τελικά το 2004. Αποστόλη! Έλα. Τι γίνεται? Καλά. Μια απορία έχω, ρε φίλε. 300 μαλάκες εκεί μέσα προσπαθούν να σώσουν τη χώρα. Εάν θέλω να την καταστρέψουν, τι θα κάνανε δηλαδή? Έλα, για χαρά, τι μου κάνεις, καλά. Καλά, εσύ? Μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα μου ξύπνησες πολλές θύμησες και μου ήρθε, τι να σου πω, όχι να κλάψω. Δεν λες καλά, φαντάζεσαι να σου ξύπνουν για διάφορες, ξέχασες. Καλύτερες είναι οι θύμησες. Εάν το συμφέρω με το βρω σε εσκιμώους, με τους εσκιμώους. Αριστούργημα δήλωση. Κωστής Παλαμάς. Το χάος είναι καλό πράγμα, αρκεί να φέρει λύση προς τα αριστερά. Κωστής Παλαμάς. Είναι απαραίτητη η αποκομμουνιστικοποίηση της χώρας. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, έξι. Τα επώδυνα μέτρα είναι πράγματι πίσω μας πια. Δεν σκέφτεσαι την οικογένειά μας, βρε, την αξιοπρέπειά μας, που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Μετανιώνετε που ψηφίσατε το μνημόνιο? Όχι, ήταν μεγαλύτερη πράξη που έκανα. Αριστούργημα δήλωση. Μπράβο, με το καλό κυβερνήσει κιόλας. Πάπ.